qardaş ki, necə səhv fikir düşür və ya kimsə ona nəyəsə səhv başa salıb. Bizə mülkiyyət qurmaq lazımdır, bizə başa salmaq lazımdır. Onda bizə məlumatları bir tərəfli götürür, bir tərəfli deyil. Çalışmaq lazımdır, bir mülkiyyət qurasan, çəkirsən, gətirəsən. Keçən qardaşım biri deyir ki, bir məhsizə yetmədim, niyə? Deyir ki, təqqa üzərinə tikilir. Deyirəm, hara yersən? Deyir, müşviyə. Deyirəm, müşviyi nədir? Müşviyi təqqa üzərinə tikilir. Bir neçəyə namazı deyirsən, gəlmirsən, deyir ki. Deyirəm, qardaşı, müşviyi 17 ildir. 17 ilə öyle halda mısın təqqa üzərinə tikilir, tikilməyib? Daş qoyanda yanındaydın onun. İndi 2 ildir namaz qılırsan, deyirsən ki, o 17 ilə əvvəl o daş qoyanda, o tikiləndə, sən onun yanında şahidli eləmiş, o təqva ilə qoyulur olsa, yox. Hər şeyi o belə qarışdırıblar camıda. Yəni, bu dolaşdıranlar, bu özləri dolaşmaq kimi. O qardaşlar, pis qardaşlar da sadəcə səhvli eləmək lazımdır, mülayim danışmaq lazımdır ki, yəni pazarın qədər çəkmək lazımdır. Yəni səhvli biri bir dənə bir söz deyən kimi, filan kəs xarab olub, filan kəs şöyə, nə olub filan, deyəməz ki, insan bir fikir söyləyəməz, qeymini sən deyə deməlidir, o da oxuyur, o da eşidir. Amma dediyi sözü başa salmaq lazım ki, bax belə əsaslı deyil, belə əsaslı deyil. Bizdə problem odur ki, yəni bir söz deyən kimi, sıralı... Qardaşım, ixvan olmasın, təkvisi olmasın, ağzına yəri deyirik ki, düzündür qardaşla oxuyub, eşidib, sən belə, sənin öz düşüncən var, onun bir düşüncəsi var. Sən bir epizod var, şahid olmamışsan, digər var, o bir epizodda o olub, o belə fikirləşir, sən belə fikirləşsən. Nə vaxta kim o var, dəvət eləmək lazım? Qardaş, cahillərin arasında kim dəvət eləmək lazımdır? Onlar da iman gətirmişdir. Məsələdir, bunlar indi iman gətirib küsrə düşməyib ki. Yəni imanda da burada olur, mənhəzdə biraz xatalıq var da. Onlardan uzaqlaşmaq və ya onlardan... Əgər kimsə dəvət eləyə bilməyəcəksə, o şübhələrlə azadansan, azı kimsə elmi var, savadı var, danışıb, cəlb eləyib, dəvət eləyəcək, o dəvət eləsin. Bizim borcumuz dəvət eləməkdir. Əslində, yeri gələndə hamısı onlar dediyi İslamdandır. Misal üçün deyək, təkvir məsələsi. İslamdan İslamdan deyil. Kimsə deyə bilər ki, təkvir İslamdan deyil. Kim desə təkvir İslamdan deyil, qardaş, xatı eləyir, əqidəsində problem var. Cihad İslamdan İslamdan deyil. Kimsə deyə bilər ki, cihad İslamdan deyil. Kimsə deyə bilər, yox. Tağut məsələ, İslamdan İslamdan deyil. Kimsə deyə bilər ki, o tağutdan danışan təkvirçidir, xavaricidir. Deyə bilər, yox. Hakimiyyət məsələ, İslamdan İslamdan deyil. Amma bunlar hamısı öz yerli yerində olmalı. O yerli dozasından artıq olan məsələsini götürək ki, yemək. Yeməyin içində yemək nədən ibarətdir? Kartof, ət, soğan, su, yağ, duz, düz. Onlar hamısı bərabər yeməyin adına görə bərabər qoyulanda yeməyin adı əgər bozbaşsa, elə bozbaş olur. Əgər orada suyu çox olsa, əti olmasa bozbaş demək olar ona, tamam su deyəcəklər. Düz. Bu hər duz. Duz yeməyin içində çox olanda yeməyin adı nə olur? Duzlu yemək. Az olanda nə olur? Çit yemək. Duz normasında olanda duzun adı çəkilir. Yox. Eləcə, bax, bu üçün qeyd elədim bütün məsələlər. Təkvirdir, nə bilim, cihaddır. Bütün bu məsələlər İslamlandır. Ancaq onlar normasından kənara çıxanda, faydası geri çıxanda o həddini aşır. Başır ona nisbət olmağa. Kimsə məsələ otursun, dursun, dəvət edəyən, otursun, sonra tağut. Özü asil eləsin, Allahın hökmünə hökm verməsin, özü ya. Amma danışanda tağut. Adam dəli sayılmır. Amma bir insan var, qardaş, insanlara tovhidi başa salır, şirki, küfrü başa salır, onun da içində insanlara tağutu başa salır. Eyv var, eyv yoxdur. Eyv yoxdur. Onlar isə bir tərəfini götürürlər, məsələn, deyənlər, tağut deyəndə, birbaşa prezidentdən danışırlar. Qardaş, prezidentin də qanunda tağutu aidiyyət var, polisin də, hər bir bankın da, hər bir şey. Deyəndə, yaxşı, prezidentin hökmü nədir? Qardaş, sən prezidentə qoy qura var. Sübürgəsinin hökmü nədir? Yəni, sənin üçün insan namaz qılmırsa, sübürgəsinlə prezidentdə fərq var? Heç bir fərq yoxdur. Amma buradan birbaşa oradan başlamaq, o artıq həmən insanda hansısa bir siyasi motivə həyata keçir, özü xəbəri yoxdur. Yəni kimlərinsə oyununda qabaqdadır, özünün xəbəri yoxdur. O ara qarışanlar çəkilib qurağa, sənin kimi dilli, ürəkli, cəsarətli, hansı ki, sən o cəsarəti tövbədə, dəvətə sərf edə bilərsən. Bax görəsən, yaxşı dildən itirsən, qorxun yol çəkmək yox. Xotluyur, çəkilir qırağda, sənə dır-dır-dır-dır danış-danış, nə gələndə də sənin başına gələcək, nə olacaq, qədər-qədər olacaq, heç nə problem yoxdur. Bu şeylərdən insan gərək hər bir şey danışanda da, eləyəndə də, düşünəndə də, əməl eləyəndə insan baxmalıdır. Yəni, onun həsadı nə qədərdir, xeyri nə qədərdir. Hərdən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəzi xeyirli əməl vacib tərk eləmişdir. Məsəl üçün, Peyğəmbər Ayşə rədiyəllahu anha, əgər sənin qövmün, yəni İslamda təzə olmasa, bir vaxt küfrdən təzə çıxmasaydılar, mən deyir Kəbəni sökərdim, İbrahimin fundamenti üzərinə tikərdim və Kəbəyə iki dənə qapı qoyardım. Elədi, eləmədi onu Peyğəmbər sənə. Eləmədi. Niyə? Dedi, insanlar İslamda hələ təzədirlər. Yəni bu müşriklərdən, işlikdən çıxmış təzə insanlar. Birdən bir də Peyğəmbər sənə belə əməl eləsək, deyəcək, buna baxa, bu da Peyğəmbər gəlib götürür Kəbəni söktü. Deyəcək, deməyəcəklər. Çünki ondan əvvəl artıq 10 il əvvəl təxminən üzü Kəbəni müşriklər çəkib təzədən tikmişdilər. Yəni Qureyş cəmaatı Məkkəyə təzədən tikmişdilər. Və qara daşı ora qoyanda təxminən peyğəmbərlikdən 15 il əvvəl olub. Peyğəmbər 25 yaş olanda. Yəni bu şeylə bənzər nəzərə aldı tərk edir. Bax götürə bu gün Saudiyanı özün götür. İslam dövləti İslam dövləti deyil. İslam dövləti. Niyə Peyğəmbər İslam qəbrinin üstündə günbəz var? Niyə iki dənə əzan verirlər? Niyə cümədə sünnət qıllar? Eləyirlər, eləmirlər. Niyə təravih 23 rükət qıllar? Niyə? Çünki müəyyən bir şərtlər, qaydalar var ki, millətin çoxu sufidir, hənəfi məzhəbindədirlər, o belə olsa, belə olsa, fitnə olar, fəsad olar. Nəzərə alırlar, almırlar. Alırlar. Mən onlar görmür ki, onların da böyülər gedib İngilisdən kafirin ağız-ağıza burun-buruna ölçürlər ki, qardaşımıza görmürlər onu, yaxşı görürlər. Bizim alim, bizim alimlərdir. Amma səbəb nədir? Səbəb, yəni məfsədə bir də məsləhə var. Yəni xeyir bir də fayda var. Fəsad da var, xeyir də var. Yəni orada alim, tələbə, dəvətçi həmişə xeyirlə şəri tərəziyə qoymağa bacarmalıdır. Əgər tam ki, məsəl üçün, bir insan var, siqaret çəkir, qardaşdır. Bilirsən ki, sən buna nəsihət eləsən, bu siqareti atsa, gələcək narkoman olacaq. Ona siqareti başlanıb təqdimək lazım, lazım deyil. Deyil, çox. Niyə? Çünki ondan böyük şərə gəlib çıxır. Siqaret belə baxanda ziyandır. Amma narkotika baxanda hansı daha ziyandır? Ona görə qardaş, əgər İbn Qeybrəma deyir ki, əgər münkar özündən böyük həddə aparırsa, inkar eləmək olmaz. İbn Teymiyyə Rəhməhullah gəlir deyir ki, Tatarlar da Monqol Tatarlar. Deyir, bəs onlar içirlər və müsəlmanlara əziyyət verir. Özü müsəlman idilər da. İbn Teymiyyə deyir ki, inkar eləməyin onlara. Çünki onlar içkili halda olmaqları yaxşı, nəyən ki, oyaq olur müsəlmanları qırmaqları. İçki olanda piyano olur, özü yıxılır qalır. Oyaq olan gedir müsəlmana əziyyətdir. Hansı şiddətlidir? Araq içmək üçün müsəlmana əziyyət vermək. Müsəlmana əziyyət vermək. Çünki araq içmək zərər özünədir. Müsəlmana isə əziyyət vermək təcavüz edir digərinə. Əziyyət verir digərinə. Bax, bütün bunlar hamısı qaydalardır. Ona görə bax, insan danışanda da eləyəndə bir fikirləşsin ki, bax, mən bunu deyirəm. Bunu mən nəfsimdən deyirəm, Allah üçün deyirəm. Yoxsa kiməsə nifrətim var ondan öyrə. Bu gün bizdə nifrət rol oynayır. Amma mən filan imamdan xoşum gəlmir, mənim bir şey adı deyib, sadi etdir. Nə ilə, özü dili ilə demir ha. Şeytan onu o qədər üstləyib ki, bu artıq nə iləsə lijbə onun əksini eləsin. Bu artıq azınlıq deməkdir. Qardaşım, bəs bizim ömrü boyu danışdığımız bu deyil. Elə şey var dəvətdə insanlara danışılmalıdır. Elə şey var kütləyə yox, bir-iki nəfərə danışıla bilər. Peyğəmbər s.ə.v. münafiqlərin adını kimə dedi? Zeyfə. Niyə Əbubəkir demədi, niyə Ömərə demədi? Əbubəkiri onun siddiqi idi, qohumu idi, qayrısası idi, yaxın dostu idi, xəlili idi. Niyə demədi ona? Niyə Ömərə demədi? Ömərdən qorxur, Ömər sidd deyə dedi kimiz? Yox. Sadəcə alimlər deyir ki, orada Peyğəmbər s.ə.v. hikmət sahibi idi. Onu Peyğəmbər s.ə.v. Əbubəkirə desəydi, Əbubəkir əməlində göstərəcəkdi. Çəkiləcəkdi, izad eləyəcəkdi. Biri zahmat belə deyirdi ki, bu nə üçün Əbubəkir ona nə ehtiyaclanır? Ömərə desəydi, Ömər promov imkan da başa nəzəcəkdi. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. kimə dedi? Huzeyfə radiyalan. Huzeyfə radiyalan da Ömərdən başqa heç kimə heç nə demədi. Ömər deyəndə ki, ya Huzeyfə, mənim adım orada var, dedi, yox, dedi, heç kimə heç nə sormaq, heç kimə heç nə deməyəcək. Yəni o öldü də sir onu ilə qaldı. Bax bu hamısı hikmət. Yəni bəzən deyirlər ki, Allah falan kəsər nə şaqqı demir. Qardaş, haqqı deyiləndə baxmaq lazımdır qarşısındakı o necə başa düşəcək. Bir var sən kiməcə deyirsən ki, qardaş mənə falan şey yeməyə gətir. Bir də gəlsən onu deməmişsən, qabaq fikirləşməlisən ki, mənim 10 dəqiqə vaxtım var. 10 dəqiqəyə burada piti hazır ola bilər. Gəlmişsən yeməyə işlə yox, deyirsən mənə piti ver, 10 dəqiqə vaxtım var. 10 dəqiqə piti hazır ola bilər. Yox, bozbaş olacaq da. Yəni deyəndə də nə olsun yaxşı yeməkdir, nə olsun istəyirsən. Amma ondan əvvəl tədarik görməlisən. Ondan əvvəl xəbər eləməlisən, 3 saat, bilirsən ki, o 5-6 saat hazırlanır. 6-7 saat əvvəl xəbər eləməlisən, qardaş, mənə piti elə, belə elə, düzü-düzü elə, vətə xaş. Xaş, indi xaş isən, yiyə bilərsən indi xaş. Neçə saat qaynamalıdır, pişməlidir. Hətta onu da vaxtı gedir. Əgər dünya işlərində ona vaxt varsa, maşının təmirində, nə bilim, tam ki, maşınımı əzirlər, usta deyir ki, 3 gün qalmalıdır burada. Min isə deyilə, özü dağıt maşın qalmalıdır orada. Çünki bu elə aralanmalıdır, düzəlməlidir, detallar zaxta salınmalıdır. Elə deyilə deyil. Səbirli olursa, niyə görə? Başqa razım yoxdur. Və dəvətə görə səbirli olmaq lazım deyil. Tədbirli olmaq lazım deyil. Həkim dərman yazır sənə. Deyil qədər, bu sənin elazındır. Şəfandır, inşallah. Bundan gündə bir qaşıq 3 ay almalısan. Sənə deyilsin, bu mənə şəfa verirsə, niyə elə bunu bir dəfə içməyim ki? Öləsən, axı onu içsən. Öləsən, ölməzsən. Öləsən. Nə olsun bunda səndə şəfa var. Amma bunu da sən birdən içsən, öləsən. Həkim sənə deyib ki, vaxt da qoyub. Az qarına və ya da yeməkdən yarım saat əvvəl bir çay qaşığı. Sən bunu bir dəfəli içsən, öləcəksən. Bax, məsələ bu cürdür. Yəni, hər şeydə hikmət var, səbir var, vaxt var, zaman var. Elə məsələ də var ki, vaxtından tez danışılması, əməl olunması fəsadə aparıb çıxarır. Xavaricilər Osmanlı radiyalarını qətlə yetirəndə nə adla gəldilər? Vay, Osman əmrisi oğlunu ora qoyub, orada yiyib dağıdırlar, burada talıyırlar, onu dəyiş, bunu dəyiş. Öldürdülər Əbubəkir, nə edilər? Ən birinci əməl nə edilər? Heç nə, getdilər Beytulmanın, bunu götürə çıxdılar, getdilər. Bu ilə onların məsələsi bitdi. Amma gələndə nə ilə gəlmişlər? O Osman rəzalarını, Osman əmrisi uşaqlarını qoyub, yeyirlər, əmaviləri gətirib, yeyirlər, dağıdırlar, talıyırlar. Gətirilə yetirdiyini yenə deyirsən, getdiyiniz Beytul Malası, bütün nə vardı, yığdılar, apardılar, çıxdılar, yeyirlər. Bu da onların istəyirlər. Hədəf o idi, onu da gətirib çıxartı qabağını. Ona görə də bugünkü gündə də, yəni yan görəmizə, yaşadığımız dövlətdə baş verən hadisələr heç kim ondan biganə deyil. Hamı görür. Yəni, əgər insanın gözü varsa, baş verən hər şeyi görür. Dövlətə girişi də görür, çıxışı da görür, varını da görür. Və o şeylər də insan iman zəif olanda, insan ahirəti üçün çalışmayanda, o şeyləri şeydən buna vəzifəzə hallandı və ya və s. Bunda artıq həmən şeylərin başı daxilində aqresiya baş qaldırır. Bəli, bir növ. Yəni, amma insan zənn eləsək, fikirləşsək ki, subhanallah, mənim dünyamı Allah mənə verəcək. Allah təala deyib ki, misqal, zərrə qədər xeyir eləsə və şər eləsə əzaz cavabını görəcək. Yəni, misqal da zərrə deyil, gözlə bu görünür. Şəriətdə buna misqal deyilmir. Yəni, nəyi görürsənsə o misqal deyil. Misqal zərrədir, görünməyən, mikroskopla görünən şeylərdir. Əgər sənin görə bilmədiyin haqsızlıqları Allah təala sənə verəcəksə, sənin gözlə gördüyün tonları, nefti, qazı, yağdı, balıqdı, Allah görmür onu. Sənə Allah sən görmədiklər bir sənə zəmanət verir. Gördüklər onun içində çoxdandır. Yəni, o tərəfi Allah təala sənə zəmanət verib. Qarışma, onu sənə yaradanın, səni xərq eləyənin, qiyamət gün sahibi sən qaytaracaq. Sən ahirəti fikirləş. Sən fikirlə ki, ya Rəbbi, mən bu gün zöhr namazı qıldım, ixlasla qıldım, qılmadım, sünnələri qılmadım, qıla bilərdim, oruç tutmalıyım. Sən ondan danış. Onu artır, onu ilə Rəbbim qarşına git. Çünki sən Rəbbim qarşına gedənə ki, ya Rəbbi, imkanım olardı, mən ancaq 5 qıldım, əlavə qılamadım, qiyam eləyəmədim, zəkat verəmədim, sədəqə verəmədim, imkanım vardı, həccə getmədim. Sən onu peşmanlıqca gedirsən. Amma səni olan zülümlər yığılıb qalıb, sən ondan narahat olma. Yəni, onun savabı da olmasa belə, arxayın o ki, nə olsun namaz qılmır savabı yoxdur. Amma sənin günahların var, günahların olacaq. Gedəcək onu qurtarıb yeyəcək. O ilə də Allah sonra sənin haqqı özə qaytaracaq. Çünki o dünyada sənə nə neft, nə qaz, nə işıq, nə dolar, nə manat lazım deyil. Nə lazımdır orada? Ya savab gəlsin, ya da sənin günahların gəlsin. İkisindən bir dənə Allah sənə verəcək. Bəs salam. Ona görə Peygəmbər deyir ki, bilirsin ki, müflis kimdir? Deyirlər ki, müflis o kəsdir ki, onun dinarı, dirhəmi yoxdur. Yəni, müflis bizim sözdür də. Yəni, deyəndə filan kəs müflisləşir, nə deməkdir? Deməli, bankrot olub. Ziyana gedir. Amma Peygəmbər deyir, xeyr, olə deməkdir. Siz onu elə başa düşürsünüz. Qiyamət günü müflis o kəslər olacaq ki, qiyamət günü loğa-loğa gələcəklər Rəbbinin qarşısına. Elhamdülillah 30 il namaz qılmışam, 10 dənə həcc eləmişəm, 5 dənə ümrə eləmişəm, sədaqə vermişəm, zəkat vermişəm, 10 dənə heyvan kəsmişəm, 500 dənə toyuq kəsmişəm, onu eləmişəm, bunu eləmişəm, qısadi et, haqq hesab olacaq, mən gedəcəm cənnətə. Haqq hesab olunur, baxırlar görə ki, bu adam filankəsin qeybətini eləyib, savabı getdi ona, filankəsə böhtan atıb savab getdi, filankəsə pizdən eləyib savab getdi, filankəsə malın atıb savab getdi. Axırda heç bir savab qalmayanda həmən insanların haqqını tapılan insanların günahları götürüb kimə yüklənəcək? Bunun üzərinə. Özünü əvvəl varlı sənəsindən sonra nə olacaq? Müflis var, müflis odur. Və biz ondan qorumalıyıq özümüz. Ona görə sələflərdən biri gözəl dedi ki, qiyamət günü Allahın qarşısına zalim olmaqdan, zalim kimi gəlməkdənsə, məzlum kimi gəlmək deyir daha üstündür. Çünki Peygəmbər buyurub ki, zülüm qiyamət günü nədir? Zülümətlərdir. Yəni, bir dənə haqq, bir dənə haqqı pozmaq, qiyamət günü minlərlə, yüz minlərlə insanın haqqını pozmaq deməkdir. Bakın, sən təsəvvür edirsən ki, sən görürsən ki, idarə, hökumət ev dikir, yol çəkir, nə bilim, təmir edir, o nə edir, bu nə edir. Sən görürsən, orada haqsızlığı var. Orada haqsızlığı bir nəfər deyil, yüz nəfər deyil, milyonlarla anadır. Sən elə zənn eləməkdən ki, sən burada... Hökumət sənin haqqı tapar, sən də levi işıq çək, levi qaz çəkdən gəl şey, öz haqqın sənin haqqın deyil. O qaz, o neft, o işıq nə sənin, nə atoğun, nə prezidentin, nə onun atasın deyil. Bütün millətin deyil. 9 milyonun haqqı var orada. Sən əgər istifadə edib qırağdan işığın, suyun, onun hesabını vermirsənsə, sən hansısa bir sənə kimi vətəndaşın haqqı neynirsən, taftalıysan. Sən qeyri-şərtsiz, ondan ehtiyat eləmədən, ondan sonra iqtisad eləmədən, ekonomiya eləmədən işığını, suyunu, qazını istifadə etsən, heç bir haqq ödəmirsən, amma sənin əməlinə görə kəndin hansısa tərəfində hansısa yazığın işığı gəlmir, işığı zəifdir, volt düşür aşağı, xaldən işlədə bilmir, əti xarab olur, uşağının yeməyini qoruyub saxlaya bilmir. Bu hamısı sən cavab edəcəksən, verməyəcəksən. Sən deyəsən, qiyamət ona görə barmək gəl cavab edəcək, sən cavab edəcək, sən eləmirsən onu. Sən camatın işığını əlavə götürmüsən, ona gedib işıq çatlayıb. Sən su israf eləmirsən, camatı su çatlayıb. Sən qızı paniklərə, qazı paniklərə boş yerə bıraqmışsan, kəndin o başdan qaz. Sən eləmirsən onu. Ona görə bu şeylər haqq, zülmət, qiyamət üçün öz yerində bərpa olacaq. Və insan heç vaxtı çalışmasın ki, kimin haqqını çatılasın. Əbi o, məzum kimi gəl. Haqqın çatılamış kimi gəl. Çünki haqqı sənə vəd edilən aləmlərin Rəbbi vəd verib. Amma məzalim kim gəlmə? Kimisə haqqını tapılamır. Çünki o haqqı sənin ödəməyə gücün, qüdrətin çatmır. Onsa bizim asilimiz ibadətlərimizi üstələyir. Bir namaz qılırıq, çıxırıq çölə, yüz minlərlə açıq saçılı, günah, zina, nə isim, hər bir şey var. Günahdır, günah deyil. Yəni biz elədiyimiz ibadətimizi qoruya bilmirik. Heç kim deyə bilməz ki, mən bugün 5 namazım qılmışam, əlhəmdülillah bugünkü günüm günahsız gedib. Televizor açdır, günahdır, günah deyil. Musi, günah, günah deyil. Naməhrəmə, şəhvət gözünə baxın, günah, günah deyil. Hər bir şey. Adicə, araq dükkanın yanından keçsən, o, nə olsun əllə heç nə eləyənməsən, qəlbində ona inkar eləməsən, savabını itir-itmir. İtir. Çünki münkərin ən aşağı təbəqəsi qəlbən inkar eləməkdir. Və sən də onu görüb, gündəli görüb, o ilə razılaşıb, inkar eləməməyin, sən imanı neyiniz? Zəiflədir. Hətta ola bilər, imanın yavaş-yavaş həddən itir. Ona bax, bu məsələlər elə məsələdir ki, yəni gərək hər bir kəs danışanda da, eləyəndə də, fikirləşəndə də, yəni bax,